Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To kłamstwa, tak rzecznik Rady Bezpieczeństwa Białego Domu mówi o oskarżeniach Rosjan, że to USA stoją za atakiem dronów na Kreml. Priorytetem polskiej polityki obronnej jest budowa najnowocześniejszych systemów rakietowych, mówi o tym szef MON, który jest za oceanem. Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe. Stany Zjednoczone odrzucają twierdzenia Rosji, że stały za atakiem z użyciem dronów na Kreml. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Białego Domu John Kirby nazwał kłamstwami twierdzenia rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu John Kirby powiedział, że USA wciąż zbierają informacje na temat rzekomego ataku dronami na Kreml, ale jeszcze nie mają pełnego obrazu sytuacji. Jedno mogę stwierdzić z całą pewnością. Stany Zjednoczone nie były w żaden sposób zaangażowane w ten incydent, wbrew kłamstwom pana Pieskowa. To są zwykłe kłamstwa. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego potępił kolejne ataki Rosji na Ukrainę z użyciem rakiet i uzbrojonych dronów, w których giną niewinni cywile. Rosja kontynuuje brutalną wojnę przeciwko narodowi ukraińskiemu, a my jesteśmy zobowiązani do dalszego wspierania Ukrainy, gdy ta broni swego kraju przed agresją. Kirby dodał, że próby zrzucenia odpowiedzialności za atak w Moskwie na Stany Zjednoczone pasują do narracji Kremla, który stara się przedstawić Rosję jako ofiarę agresji ze strony Zachodu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że priorytetem polskiej polityki obronnej jest budowa najnowocześniejszych systemów rakietowych. Spotkał się z dziennikarzami po wizycie w zakładach koncernu produkującego systemy artylerii rakietowej wysokiej mobilności HIMARS. Polska uzyskała niedawno zgodę Kongresu na zakup 500 wyrzutni tego systemu. Mariusz Błaszczak podkreślił, że budowa nowoczesnych systemów obronnych pozwoli w przyszłości powstrzymać potencjalnego agresora. W 2021 roku za 200 milionów złotych przeprowadziliśmy 3 godziny tygodniowo przez blisko 4 miesiące zajęć wspomagających. Dotychczas zamówiliśmy jeden dywizjon HIMARS-ów i one już w tym roku będą na wyposażeniu Wojska Polskiego, są przeszkoleni żołnierze, ale oczywiście jesteśmy zainteresowani tym, żeby Wojsko Polskie, szczególnie artyleria rakietowa, jaką są HIMARS-y, o zasięgu do 300 kilometrów, była silna w rękach polskich. Dlatego przede wszystkim HIMARS-y, ale także koreańskie Chunmu, to wszystko służy temu, żeby odstraszyć agresora. Po rozmowach z przedstawicielami Lockheed Martin, Mariusz Błaszczak powiedział, że usłyszał deklarację o gotowości tego koncernu do wzmacniania polskiego przemysłu zbrojeniowego. Minister Przemysław Czarnek przekonywał, że szkoły nadrobiły wszystkie zaległości spowodowane nauką zdalną. W programie Trzecim Polskiego Radia szef resortu edukacji był pytany o to, czy pandemia może mieć wpływ na wyniki tegorocznych matur. Przemysław Czarnek przypomniał, że w związku z pandemią rząd przeznaczył dodatkowe środki na organizację zajęć uzupełniających dla maturzystów. Polityk mówił również o zmianach wprowadzonych w tym roku na maturze. W 2021 roku za 200 milionów złotych przeprowadziliśmy 3 godziny tygodniowo przez blisko 4 miesiące zajęć wspomagających po to, żeby nadrobić zaległości. Te zaległości zostały nadrobione. Obniżyliśmy nieco wymagania właśnie z uwagi na tę naukę zdalną. To jest około 20%. Powrócił egzamin ustny, bo nie ma dzisiaj żadnych przesłanek do tego, żeby go nie przeprowadzać. Matura zawsze była również ustna i to, że przez 2 lata nie było ustnej matury, to tylko dlatego, że względy sanitarne na to nie pozwalały. Ponad 270 tysięcy maturzystów z całego kraju rozpoczęło dzisiaj tegoroczne egzaminy. Napisali obowiązkową maturę z języka polskiego. Jutro będą zdawali język angielski, a w poniedziałek matematykę. Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Prezes tej instytucji, Christine Lagarde, potwierdziła, że inflacja się obniżyła, aczkolwiek presja cenowa pozostaje silna. Decyzja instytucji z NADMEN-u była zgodna z prognozami ekspertów, które ostatnio się nieco zmieniły. Dotąd Europejski Bank Centralny podnosił stopy o 50 punktów bazowych. Ze względu na obecną presję inflacyjną, Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść 3 podstawowe stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Szefowa banku Christine Lagarde dała do zrozumienia, że inflacja uległa nieznacznemu złagodzeniu, choć wymaga kontynuacji zacieśnienia polityki pieniężnej. Od 10 maja stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących wzrośnie do 3,75%, stopa kredytu w banku centralnym do 4%, a stopa depozytu do 3,25%. Christine Lagarde zapowiedziała, że stopy procentowe zostaną sprowadzone do poziomów wystarczająco restrykcyjnych, aby osiągnąć terminowy powrót inflacji do średniookresowego celu wynoszącego 2%. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia słabe opady deszczu na północnym wschodzie, z kolei na wschodnich krańcach okresami duże zachmurzenie, poza tym w miarę pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni na północy, 14 będzie w centrum, do 20 na Dolnym Śląsku. Chłodniej na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 8 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22:00 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A na początek pokrótce, co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji. W cyklu Trójka na kresach Katarzyna Guiska razem z profesorem Wojciechem Roszkowskim rozmawiać będą o konsekwencjach gorzkiego pokoju po wygranej wojnie z bolszewikami, który przypieczętował w 1921 roku traktat ryski. W Trójce Literackiej redaktor Tomasz Zapert kontynuować będzie rozmowę z Marcinem Gugulskim, autorem pracy pod tytułem Moje ulubione książki o Warszawie, a na zakończenie tradycyjnie już zapraszamy na kolejny odcinek radiowo-drogowego miniserialu. Silver screen and all its sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. You should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Jak zapowiadałem przed chwilą, tematem dzisiejszego odcinka kresowego cyklu będzie traktat ryski. Trójka na kresach. Otóż w marcu 1921 roku w Rydze podpisany został traktat pokojowy między Polską a Rosją. Przypomnę, traktat zakończył wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-20, a ustalał między innymi przebieg granic między państwami, czy zobowiązywał obie strony do nieingerowania w sprawy wewnętrzne drugiego państwa. W dzisiejszym odcinku opowiemy teraz o gorzkich konsekwencjach tego traktatu. Trójka na kresach, Katarzyna Gójska, witam bardzo serdecznie. Najciężej i najprzykrzej zarazem było z delegacjami polskiej ludności, która miała pozostać po stronie rosyjskiej. Delegacje owe przychodziły od Kamieńca Podolskiego, Mińska, Berdyczowa, przekradając się z narażeniem życia i błagając z płaczem, żeby ich Polska nie dawała na pastwę katom bolszewickim, na pohańbienie ich żon i córek, zniszczenie ogromnego dorobku i polskiej kultury. Przykro było patrzeć, jak ci ludzie, dojrzali mężczyźni, zanosili się od płaczu i słaniali z wycieńczenia i nieprzyjemnie słuchać skarg na delegację. To słowa premiera Wincentego Witosa, który właśnie tak zapamiętał reakcję ludności polskiej na wschodzie na traktat rycki, który w pełni stał się faktem, doszło wówczas do wymiany dokumentów już parafowanych 30 kwietnia 1921 roku w Mińsku. I co oznaczał dla Polski, dla przyszłości naszej części Europy, co oznaczał dla Polaków, którzy pozostali w tej strefie sowieckiej już za naszą wschodnią granicą, z panem profesorem Wojciechem Roszkowskim, gościem Trójki na kresach, porozmawiam. Panie profesorze, dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie, oczywiście. Panie profesorze, no, wygraliśmy wojnę, a czy przegraliśmy ją pokojem, czy tak można powiedzieć? No do pewnego stopnia po tych wszystkich latach wydaje mi się, że no, w pewnej mierze trzeba by się zgodzić z taką tezą, dlatego że oczywiście też pytanie, na którym odcinku frontu, bo pamiętajmy, że Ukraina była w rękach polskich jednak tylko w czasie wojny, tylko w części. Bolszewicy weszli do Kijowa i armia polska tam już nie miała szans odwojować resztę Ukrainy. Z Białorusią było inaczej, dlatego że w Rydze istniała szansa przesunięcia granicy Rzeczpospolitej na obszar prawie całej Białorusi, tylko że po stronie polskiej nie było jednolitego pomysłu na to. Ukraina na razie zostawił, bo rzeczywiście front był na, powiedzmy, Galicja Wschodnia raczej była nie do odwojowania. Natomiast w kwestii Białorusi delegacja polska była podzielona i ostatecznie zwyciężył taki minimalizm pewien. To znaczy z Mińska się wycofano, bo przeważył pogląd, że Białorusi nie należy dawać autonomii. Gdybyśmy przesunęli granicę tą ryską znacznie dalej na wschód, to oczywiście przewaga ludności mówiącej dialektami białoruskimi byłaby jeszcze... Trudno by było utrzymać rządy polskiej mniejszości poza jakimś tej w państwie unitarnym bez wzrostu napięć etnicznych. Także tutaj ten minimalizm powodował, że Białoruś została właśnie podzielona. Tereny zamieszkiwane przez ludność mówiącą dialektami białoruskimi zostały podzielone między II Rzeczpospolitą i Białoruś sowiecką z wielką szkodą, dlatego że ta część sowiecka była przez bolszewików traktowana jako taka piemont taki, to znaczy takie miejsce, w którym Białorusini mieli odwojować w przyszłości resztę swoich ziem. To stało się 17 z perspektywy dzisiaj, zwłaszcza po latach propagandy sowieckiej, 17 września na Białorusi jest świętowany jako moment zjednoczenia Białorusi. Pytanie, jak należało wtedy postąpić, łatwo to krytykować, ale jak należało postąpić? Tutaj rzeczywiście było pewne niebezpieczeństwo, że jeżeli przesuniemy tę granicę i to będzie po prostu część Polski, unitarnego państwa, to napięcia etniczne mogą być bardzo niebezpieczne. A z kolei dać Białorusinom autonomię, to dlaczego nie autonomię Galicji Wschodniej? Czyli właściwie byśmy budowali państwo Polskę międzywojenną jako państwo federalne. Na co jednak 2/3 ludności polskiej w całej, na obszarze całej II Rzeczypospolitej bardzo chętnie patrzyło. Obawiano się tego, obawiano się tej rendenty ukraińskiej i tutaj przyczynek do tego przypis musi być taki. Pamiętajmy, że te 3 miliony Ukraińców, które znalazły się na terenie Galicji Wschodniej w obrębie II Rzeczypospolitej, to była ludność, która była, można powiedzieć, do państwa polskiego generalnie nastawiona bardzo nieprzyjaźnie, bo na przykład młodzi mężczyźni to byli bardzo często żołnierze zdemobilizowani z galicyjskiej armii ukraińskiej, która została rozgromiona przez Wojsko Polskie. I tam granicę do Zbrucza przesunęła Armia Polska, rozbijając tę galicyjską armię. Więc Ukraińcy w Galicji Wschodniej byli pokonani w jakimś sensie na froncie wojennym. I we Lwowie, do Lwowa to oni pretensje mieli, można powiedzieć, ograniczone, bo tam parę procent Ukraińców było. Także powstanie polskie, Orląt zwycięskie ostatecznie miało podstawy etniczne, niewątpliwie. Natomiast w całej Galicji Wschodniej relacja ludności ukraińskojęzycznej, polskojęzycznej, żydowskiej mniej więcej była 40-40-20. I tutaj kto miał tym rządzić i w jaki sposób, to problem był otwarty i właściwie znowu kwadratura koła. No właśnie, to było... Oczywiście można powiedzieć, że w Rydze nie wykorzystano pewnych szans, ale czy to był taki głupi minimalizm, czy ostrożność, trudno do końca mi wyrokować. Druga Rzeczpospolita, nie zapominajmy, rodziła się jako państwo odnowione z trzech zaborów, zrujnowane, które stało przed potężnymi wyzwaniami, zarówno jeśli chodzi o zjednoczenie gospodarki narodowej w nowych granicach, systemu prawnego itd., itd., szkolnego, ale również przeżycia dwóch śmiertelnych wrogów. To znaczy na początku Republiki Weimarskiej, a potem III Rzeszy, no i Związku Sowieckiego, który ostatecznie już pod koniec lat 20. szykował się do rozbioru. No tak, i rodziła się również wbrew, przynajmniej w takim kształcie, wbrew w dużej mierze politykom i państwom, rządom Europy Zachodniej, bo jednak te ciągoty do tego, żeby tą Polskę, żeby tą nową Polskę ograniczać i sprowadzić do takiej... Przede wszystkim podporządkować. Tak, i kadłubowej roli. No właśnie, kadłubowej roli były bardzo, bardzo silne. Ale panie profesorze, ja zapytam w takim razie... Powiedzmy do końca, bo nadal na Zachodzie liczono, że z Rosją będzie można nawiązać normalne stosunki. A najpierw, że bolszewicy zostały obaleni i będzie Biała Rosja, a jak to się nie udało, że z bolszewikami chłonny rynek, dużo ludzi i tak dalej, jakieś mrzonki tam krążyły przecież. No tak, Zachodzie. To też Londyn też przodował właśnie, prawda, w tych... No Paryż też. Paryż też, ale też i Londyn, który był przekonany o tym, że ta współpraca gospodarcza, że ona ucywilizuje bolszewików. Wielka Brytania zresztą pierwsza nawiązała relacje handlowe z Rosją bolszewicką. Panie profesorze, ale też spójrzmy trochę z innej strony, bo Rosjanie, no udało im się zasiąść do stołu negocjacyjnego z Polską właśnie jako reprezentanci i Ukrainy i w pewnym sensie Białorusi, choć w innym kontekście, ale oni zasiedli do stołu inaczej, nie tylko jako przedstawiciele Rosji sowieckiej, ale jeszcze ci przedstawiciele tych uciemiężonych narodów, którym chcieli dać wolność. I to było tak naprawdę, ten skład tej rosyjskiej delegacji, może nawet nie skład, ale jej kształt, bo skład miał pewno mniejsze znaczenie, był podstawą później do wykonywania najrozmaitszych działań przeciwko Polsce i to zresztą Rosjanie robili. No, tutaj zbudowali sobie takie podstawy rozbijania łączności między narodami, które ich zdaniem były kluczowe dla utrzymania dominacji w tej części Europy. Jednym słowem, dzielenie. Tak, ma pani rację, bo do rozmów w Rydze dopuszczono przedstawicieli Ukraińców. Białorusini formalnie chyba nie, ale... Nie, formalnie ale... nie, ale oni jakby... Rosja uznała się za reprezentantów Białorusi. Rosja się uznała za reprezentantów, właśnie, tak. I to był łot z strony polskiej. Do tego nie należało było dopuścić. To znaczy pokój miał być zawarty między Warszawą i Moskwą. A reszta... Bo w ten sposób myśmy uznali, że status Ukrainy czy Białorusi jest dla tych narodów w jakiś sposób akceptowalny w Polsce. Podczas gdy one zostały podbite jednak siłą zbrojną. Co prawda w latach 20. i na Białorusi, na Ukrainie próbowano, w tych bolszewickich republikach, próbowano ten element narodowej świadomości wykorzystywać, taki narodowo-socjalistyczny, że tak powiem, element. No ale w latach 30. to się skończyło, więc władze w Warszawie powinny były jednak z większą wyobraźnią przyjrzeć się temu, czemu może służyć ta uzurpacja bolszewików rosyjskich, czy moskiewskich powiedzmy, do reprezentowania tych innych narodów. Co to był błąd, tutaj się zgadzam. Panie profesorze, a jakby nawiązując już do tego cytatu, który przytoczyłam, czyli do wspomnień Wincentego Witosa, ówczesnego premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej, on w taki osobisty sposób opisuje swoje jakby odczucia w kontakcie z Polakami ze wschodu. Duża część Polaków ze wschodu, z tej strony sowieckiej powróciła do Polski, ale ogromna część ich na terenie Związku Sowieckiego pozostała. Te szacunki są takie dość nieprecyzyjne. Mówi się o milionie, mówi się nawet o 1,5 miliona. Niektórzy nawet twierdzą, że to było więcej. Ludzi, których tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, Rzeczpospolita Polska straciła z radaru. Wiemy, że ogromna ich część została wymordowana w czasie tak zwanej akcji polskiej. Też nie wiemy, ile osób wtedy zginęło, bo te szacunki, którymi posługuje się chociażby rosyjski memoriał, są no wiemy o tym, że są bardzo, bardzo, bardzo ułomne, takie absolutnie minimalistyczne. Ale ten los tych pozostawionych Polaków tam na wschodzie był straszliwy. Tak. No więc przyjrzyjmy się, 21 rok mamy i kto tam za kordonem, jak to wówczas mówiono, się znalazł. Otóż znaleźli się ziemianie, których wywłaszczono oczywiście, bolszewicy zabrali im ziemię, czasami życie. Oni bardzo często uciekali, bo wiedzieli, że tak czy inaczej nic dobrego ich nie spotka. Ale na tych kresach dawnych, zakordonowych tak zwanych, pozostało właśnie, nie wiadomo dokładnie ile, pewnie z miliona i więcej Polaków, drobnej własności, drobnomieszczaństwa, nawet inteligencji miejskiej, która podlegała intensywnej sowietyzacji. Tam stworzono te dwa takie rejony narodowościowe polskie, tak zwana Dzierżyńszczyna i Marchewszczyna, na których Sowieci próbowali ćwiczyć sowietyzację Polaków. To byli ludzie, Polakami najczęściej byli katolicy, więc im próbowano odebrać wiarę, zabraniać praktyk, indoktrynowano ich ateistycznie i w typowy taki klasowo-rewolucyjny, bolszewicki sposób, taką nienawiścią klasową. To widać w tych czasopismach wydawanych po polsku właśnie na Mistrzyźnie czy tam na Żytomierszczyźnie. No i to się z perspektywy Moskwy zupełnie nie udało. To znaczy ta ludność polska korzeniami tkwiła w kościele katolickim, w przywiązaniu do swojej własności i tak dalej, i tak dalej. No i w latach 30. bolszewicy, Sowieci zdecydowali się po prostu pozbyć problemu. Te dwa rejony narodowościowo po prostu zlikwidowano w sensie administracyjnym. Mężczyzn wymordowano, a kobiety z dziećmi wywieziono do Kazachstanu i na Syberię. Co bardzo często też oznaczało wymordowanie tylko inną metodą. Tak, to była eksterminacja przez transport i albo zapracowanie na śmierć, albo zagłodzenie na śmierć. To też warto powiedzieć, bo czasami się mówi deportacja. Tak jak gdyby deportacja nie oznaczała podróży 2-3 tygodnie w bydlęcych wagonach bez picia i jedzenia czasami. I potem osiedlenie na stepie, gdzie trzeba rękami było ziemiankę budować, czy tam szałas, żeby przeżyć w ogóle. Więc przeżycia tych setek tysięcy naszych rodaków z tych dwóch okręgów są opisane, są monografie na ten temat, ale ciągle to nie funkcjonuje w naszej pamięci. No właśnie, panie profesorze, i o to Polacy powinniśmy pamiętać o tych naszych rodakach. I o to chciałabym zapytać, bo to jest naprawdę rzecz niebywała, żebyśmy nie wprowadzili do świadomości polskiego społeczeństwa, bo przecież wiadomo, czasy komunistyczne, zupełnie inna opowieść, czasy podległości Moskwie i zakłamania wszystkiego, co Moskwę mogłoby w złym świetle postawić, i to jest zupełnie oczywiste. No ale później mamy już niepodległą Polskę i okazało się, że tak straszliwa zbrodnia popełniona na Polakach, w gruncie rzeczy chyba pierwsza w tym XX wieku akcja niszczenia narodu. No, z Ormianami Turcy podobno. Tak, to prawda. To, ale w naszej części Europy chyba pierwsza tego tej typu. W tej części naszej, tak. Tej pierwsza. I tak, ona w świadomości współczesnej Polski w zasadzie nie istnieje. Przepraszam, bo chronologicznie to sztuczny głód na Ukrainie było 2-3 lata wcześniej. Czy można powiedzieć, że Ukraińców wcześniej wygładzano w planowy sposób. Tak, w planowy sposób, ale nie nazwano tego, znaczy inaczej jakby nomenklaturowo to inaczej operacji, funkcjonowało. Tak, natomiast tak, tutaj to było wprost, wprost określone, o co chodzi i o kogo chodzi. Nikt nie miał wątpliwości, że wyróżnieniem była polska narodowość i to był zarzut, to była przewina, za którą groziła śmierć, taka czy inna. Jak pan profesor patrzy na to, też jako autor podręcznika, który ma młodym Polakom uświadamiać ten kontekst współczesny, bo to jest też kontekst współczesny. Oczywiście, bo dużo mówimy o Katyniu, mówimy o żołnierzach wyklętych. Jeśli pani powiedziała o podręczniku, to ten mój ostatni podręcznik dotyczy historii powojennej, po 1945 roku, ale przy okazji tak zwanej repatriacji, bo znowu tu trzeba wziąć to w cudzysłów, to nie była repatriacja, tylko to były przesiedlenie Polaków z ZSRR po wojnie, czy po 1956 roku. Repatriacja to jest jak gdyby powrót do ojczyzny. Oni zostali wyrzuceni ze swojej ojczyzny. Oni tam zawsze mieszkali na wschodzie. Więc przy tej okazji rzeczywiście o tym trzeba wspominać, że ci Polacy, którzy po wojnie przybywali do PRL-u ze wschodu, to byli ludzie wyjątkowo pokrzywdzeni, bo im zabrano ich małą ojczyznę. Nawet jeżeli to była ludność otoczona większością, nie wiem, ukraińską czy białoruską, to ci ludzie tam mieszkali od pokoleń. Więc to było tamte miejsca, było ich ojczyzną. A ci, którzy stamtąd zostali wyrwani, wywiezieni na wschód i albo wymordowani, a ich rodziny w strasznych warunkach, jeżeli przeżyły tam na Syberii czy w Kazachstanie, o tych ludziach rzeczywiście my musimy pamiętać. Teraz czasami pojawia się ten wątek Polaków z Kazachstanu, którzy chcą wrócić do Polski. No ale w świadomości dzisiejszych naszych obywateli, że to są ludzie, którym w jakimś sensie należy się szansa czy możliwość takiego ułatwionego przyjazdu do Polski, bo znowu nie powrotu do Polski, bo oni w granicach PRL-u nigdy nie mieszkali, ale jako Polacy, którzy przetrwali ze swoją kulturą, ze swoim językiem tam gdzieś chętno na wschodzie, absolutnie zasługują na szacunek i pomoc. A oni czasami nie umieją dobrze po polsku mówić, albo w ogóle nie mówią po polsku. Czasami tam się wplątują w to jacyś agenci, jakaś słowocz, ale w większości to są nasi rodacy, czy ich rodziny, którzy przetrwali straszne rzeczy. I im się należy i pamięć, i możliwość pokojowego osiedlenia w Polsce dzisiaj. No właśnie, to z jednej strony jest ten aspekt, o którym pan profesor przed chwilą powiedział, no, pewnego zadośćuczynienia, jeżeli w ogóle tak strasznym krzywdom można zadośćuczynić, no, ale pewnego zadośćuczynienia ze strony państwa polskiego. Nie oczywiście państwa, nie Polska na nich popełniała zbrodnie, Związek Sowiecki, no, ale oni czuli się Polakami. Dziś Polska też jest zobowiązana do tego, żeby ich przyjąć, jeżeli wyrażają wolę przyjazdu do Polski. Ale pamiętać o takich ludziach jak ksiądz Bukowiński na przykład, misjonarz Syberii, który te wszystkie rozrzucone drobne grupy Polaków tam odwiedzał i ewangelizował. No właśnie, ale jest też ten aspekt świadomości polityki, no wcześniej Związku Sowieckiego, ja już nie mówię o Rosji carskiej, ale Związku Sowieckiego wobec Polski i wobec naszej części Europy w kontekście tego, co dziś dzieje się na Ukrainie. I widać wyraźnie też, takie mam wrażenie, że wyrwanie tego kontekstu doświadczenia polskiego, też tego z II Rzeczpospolitej, ze świadomości współczesnych Polaków, no, sprawia, że w pewnym sensie nie do końca rozumiemy, czym jest Rosja. Tak, nie wiemy, tak, jak ona działa, choć przecież mamy niesamowicie bogatą chociażby polską sowietologię, literaturę, która charakteryzowała, opisywała to państwo. Dziś jak wracamy do tych pozycji, do tych autorów, no to można powiedzieć, że to jakby pisali te swoje opracowania i analizy, żyjąc teraz gdzieś wśród nas i obserwując to, co się dzieje na Ukrainie. Trzeba tutaj pamiętać o tym Wileńskim Instytucie Wschodnim z profesorem Swianiewiczem na przykład. To są takie postacie, które naprawdę w polskiej pamięci muszą być przywrócone. To zgoda, oczywiście. My czasami się pysznimy tym, że to Polacy to się znają na Rosji. No, powiedziałbym, znają się, ale bardzo jednak powierzchownie. To jest takie, powiedziałbym, dosyć powierzchowne. Nawet użyję słowa uprzedzenia, nie poparte większą wiedzą czasami, bo w gruncie rzeczy, gdyby próbować tego głębiej wyjaśnić, to mamy do czynienia z imperium zła naprawdę. I co to znaczy? To nie jest tylko takie słowo, to trzeba je też zrozumieć w szczegółach. Jakiego rodzaju nastawienie ma kierownictwo polityczne państwa sowieckiego czy rosyjskiego dzisiaj w ogóle do życia ludzkiego? Przypomina mi to pewne zeznanie uciekiniera z rządów sowieckich, który zeznawał przed tą Komisją Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Jego zapytano, jakie było pana pierwsze wrażenie na Zachodzie? I on powiedział rzecz moim zdaniem fundamentalną. Ludzkie traktowanie ludzi. No właśnie. I to jest esencja tego, z czym my mamy na Wschodzie do czynienia. To w takim razie niech ten cytat będzie puentą naszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Wojciech Roszkowski był gościem Trójki na Kresach. Serdecznie dziękuję raz jeszcze. Serdecznie pozdrawiam. A ja mówię do usłyszenia. Katarzyna Guźska. Weź parasol i chodź. Pójdziemy na wstaw. Wszyscy tam idą już. Pytasz mnie, gdzie jest sens. Ale cóż. Weź parasol i chodź. Zapłakał już deszcz. Proszę, włóż smutną twarz. Nie mów nic, serce ścisz. Zabnij płaszcz. dzisiejszym literackim odcinku redaktor Tomasz Zapert wraz ze swoim gościem przybliżą Państwu postacie Artura Oppmana, Juliana Ursyna Niemcewicza i Karola Zbyszewskiego. Trójka literacka. Zapytam teraz gościa audycji, pana Marcina Gugulskiego, autora pracy mojej ulubionej książki o Warszawie. Jak pan sądzi, czy dużo jest jeszcze osób, nie tylko warszawiaków, którzy potrafią rozszyfrować skrót OR-OT? Nie wiem, nie prowadziłem takich badań. Teraz Wikipedia i telefon, każdy może sobie w telefonie komórkowym to sprawdzić. Dajemy Państwu na to 10 sekund, czekamy na odpowiedzi. Nie ma. To nie jest audycja, w której można udzielić odpowiedzi na żywo. No ale ci, którzy zajrzeli do telefonu, już wiedzą. OR-OT, pseudonim Artura Oppmana, oficera, pisarza, barwnej postaci Warszawy, a ściślej barwnej postaci Starego Miasta, na którym mieszkał praktycznie całe życie. Gdzie pisał opowiadania, wiersze, dydaktyczne opowiastki. No, wychowawca dwóch pokoleń, jeżeli nawet nie Polaków, to warszawiaków, pokazujących, jak znajomość i miłość spraw ojczystych, ale nie tylko historii, także architektury, także urody swojego miasta, włączyć w swoje rozumienie obowiązków obywatelskich i patriotycznych. To może dużo dużych słów, ale tak, on to tak robił, z takim pewnie ryzykiem, że ktoś uzna, że to jest ramota, że to nudne, że jacyś tam autorzy młodopolscy będą się krzywić, że tam za mało jest o, że tak powiem, porywach duszy, o jakichś tam westchnieniach cielesnych i tak dalej. No nie, on jest taki bardzo, bardzo poczciwy ten OR-OT w tych swoich opowieściach i emocjach. Ale to jest naprawdę kawałek literatury, który warto kiedyś sobie raz spróbować, posmakować i ewentualnie odłożyć na bok z przekonaniem, że nie, to jednak nie dla mnie. Albo powiedzieć sobie, tak jak ja sobie powiedziałem, a jednak w tym coś jest. Nie można wokół tego przejść obojętnie. To nie zostawia człowieka takiego, straciłem pół godziny. Nie, nie straciłem. Artur Oppman związany był, jak pan tutaj wspomniał, ze Starówką, natomiast zadam inne pytanie. Czy sądzi pan, że mieszkańcy chyba najliczniejszej warszawskiej dzielnicy Ursynowa wiedzą, skąd się wzięła ta nazwa? Myślę, że ci, którzy sobie zadali takie pytanie, to wiedzą. Dlatego, że nie tylko władze dzielnicy, ale także różne stowarzyszenia, szkoły i może przede wszystkim ogromna sieć bibliotek publicznych, która jest na Ursynowie, to kilkanaście placówek, bardzo nad tym pracują. To znaczy jest tam po prostu sporo instytucji kulturalnych i oświatowych imienia Juliana Ursyna Niemcewicza. Ta sieć bibliotek zwana Ursynoteką wydawała też nieznane do tej pory z druku, bo pozostawione w rękopisach dzieła swojego patrona. Między innymi jego dziennik z okresu, kiedy kupił gospodarstwo na Ursynowie wraz z pałacykiem. To się tam nazywało Villa Rozkosz, żeby trudniej było zgadnąć. I bardzo chciał, żeby ta majętność nazywała się Waszyngton, ale ponieważ nie było na to zgody władz wtedy carskich, bo to było w okresie przed powstaniem listopadowym, więc ostatecznie stanęło na tym, że teraz nazywamy to Ursynowem. No i może dobrze, chociaż, bo ja wiem, taki pomysł, żeby Warszawa miała dzielnicę o nazwie Waszyngton, też może nie byłby taki zły. Kto wie. Natomiast chciałbym teraz przejść do autora, który, mam wrażenie, trochę przywrócił pamięć o Niemcewiczu, bo trochę chyba jest to figura zapomniana, chociaż jeszcze za moich czasów to był w lekturze szkolnym jedna jego rzecz. Wie pan, jaką mam na myśli? No, Rusał, robi pan. Dobrze, niech pan tą zagadkę dopowie do końca, więc wtedy odpowiem. No więc powrót posła był w lekturze. W czasach słusznie minionych, nie wiem, czy to jeszcze jest, jeszcze on jest w lekturze. Natomiast chciałbym powrócić do tej osoby, która przywrócił trochę Niemcewicza chyba pamięci czytelników. No ja w każdym razie się zainteresowałem Niemcewiczem po lekturze książki Karola Zbyszewskiego. No tak, tak. Karol Zbyszewski to odrębna odpowiedź, ale oczywiście Niemcewicz, który no tak, stworzył tą teatralną piłę pod tytułem Powrót posła, należy czytać dzienniki Niemcewicza. To jest lektura porywająca. I właśnie od lektury dzienników, a właściwie od ich takiej krytycznej lektury zaczyna Karol Zbyszewski, który postanowił sobie napisać doktorat o Niemcewiczu. Był wtedy młodym sportowcem, znaczy no chyba głównie tak o sobie myślał, bo grał dobrze w piłkę i generalnie... Tenisa jeździł na motorze. Tenisa, dziewczyny jeżeli podrywał, to na krzepę fizyczną, a nie tam na jakieś kwiatuszki. I... Nawet smalił cholewki do siostry Mackiewiczów. No proszę, proszę. Mamy Kazimierza Orłosia. Ale jeżeli pan myśli, że tylko do niej, to nie, nie, to nie. No w każdym razie Karol Zbyszewski był też, skończył porządnie studia i chciał napisać doktorat, no bo to w pewnym momencie życia to tak wypada, jak się skończyło. U bardzo zacnego profesora Marcelego Handelsmana. Tak, bardzo, nie przeszkadzało to, że Zbyszewski był endekiem zaciekłym, a Handelsman z drugiego powodzenia, to jakoś się dogadali. Nie, no ale to w ogóle nie przeszkadza, no jeżeli dwóch ludzi zajmuje się nauką, no wie pan, to ja to wiem ze swoich studiów, gdzie byli matematycy komuniści, matematycy endecy i wspólnie pracowali nad, nie wiem, teorią kształtu, czy jakąś tam topologią przestrzeni nieskończenie wielowymiarowych, no to proszę bardzo, to nie przeszkadza. No dobrze, więc Karol Zbyszewski. Karol Zbyszewski twierdzi, przynajmniej no takie są też świadectwa zewnętrzne, że chciał napisać doktorat o Niemcewiczu, potem ograniczył swoje cezurę czasem, bo to trzeba sobie powiedzieć, no Niemcewicz żył strasznie długo, napisał bardzo dużo, ale też nie tylko pisał, bo zdążył być redaktorem naczelnym jednego z dwóch głównych dzienników w okresie Sejmu Czteroletniego, zdążył być sekretarzem Tadeusza Kościuszki w czasie powstania, w czasie uwięzienia w twierdzy Schlisselburskiej w Petersburgu i potem w czasie wygnania na emigracji. Potem zdążył wrócić do Warszawy, był senatorem Królestwa Polskiego w okresie przed powstaniem listopadowym. To jest, on zresztą jest sportretowany przez Juliusza Słowackiego w postaci senatora w jednej w scenie z Kordiana, gdzie tam jest taka narada z udziałem senatora. To on jest właśnie tym senatorem. Więc człowiek wielu talentów, wielu ogromnej pracowitości, więc umieszczenie, zrobienie pełnej jego biografii przerasta miary doktoratu. Więc on sobie słusznie wyznaczył pewną granicę, że to będzie do momentu klęski pod Maciejowicami, do upadku powstania kościuszkowskiego. No i napisał tą pracę i złożył ją. No i mu ją odwalono. I w związku z tym tak, Karol Zbyszewski nie został doktorem, natomiast tę książkę wydał i stał się to wielki, wielki bestseller, który naprawdę radzę przeczytać. Mackiewicz od przodu i od tyłu. Nie Mackiewicz, tylko Niemcewicz. Niemcewicz. Ach, i nie od tyłu, tylko od przodu i tyłu. Tak. Tak, dobrze. Polecamy zatem tę lekturę pracy Karola Zbyszewskiego, jak również rekomenduję książkę pana Marcina Gulskiego, Moje ulubione książki o Warszawie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. A do usłyszenia, mówi radio słuchaczom Tomasz Zapert. Thank you. I przyszedł czas na 40 już odcinek naszego trójkowego radiowego miniserialu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu. Kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Zbysiu, zaufaj mi, nie musisz dzwonić do Ani. Nie, nie, nie, to normalne. Wasz syn po prostu przechodzi taką fazę, jeśli cię ignoruje, to musisz to uszanować. A jeśli zacznie cię denerwować, to ty go ignoruj. Od razu mu przejdzie, zwłaszcza jeśli będzie czegoś chciał. No muszę kończyć, ktoś dzwoni, pa, pa, pa. Leszek? Co ty tu robisz? Justyna, ja czekałem. Długo czekałem, bo nie chciałem waszego małżeństwa rozbijać. Leszek, co ty gadasz? Tak? Wiem, że wam się z Krzysztofem nie układa. Póki byłaś szczęśliwa, ja trzymałem się z daleka. Ale teraz czuję, że nastał czas. Leszku, wejdź do środka! Wiedziałem, że czujesz to, co ja. To jak sen, który śniłem już 1000 razy. Czyś ty zwariował? Słucham. Pod samymi drzwiami przy ulicy z kwiatami i bombonierką peany miłosne będziesz mi prawił przed wszystkimi sąsiadami? Nikogo tam nie było. Akurat, akurat. Pani Wiórkowa zawsze w ogródku siedzi. Nieważne, czy ją widać, czy nie. Jej świętej pamięci mąż w wojsku prowadził kursy z kamuflażu. Na starość wszystko potrafi podsłuchać. Wszystko. A potem dzień, dwa i całe wylotowice gadają. Nie wiedziałem. Przepraszam. No to, no to, to tutaj kwiaty, bombonierka dla ciebie. Nie lubię róż, a na czekoladki z orzechami mam uczulenie. A na miłość? Lesiu, na ostatniej randce byliśmy 35 lat temu. 36 lat temu. 3 dni to się podobno czeka, żeby wrażenie zrobić, ale 36 lat to jednak trochę za dużo. I nic nie czujesz? Naprawdę nic? No, powoli zaczynam coś czuć. Naprawdę? Irytację! Rozumiem. Nie chcę cię obrazić, ale pora już na ciebie. Trudno, żeby mnie to nie obrażało. No to już zależy od ciebie. Możesz się obrażać albo zachować jak facet. Wybór należy do ciebie. Teraz proszę, żebyś poszedł. We mnie lepiej nie mieć wroga. Pani Wiórkowa! Proszę dzwonić na policję! Justyna, dobrze wiemy, że tu nikogo nie ma. Już dzwoniłam! Co? Nie ma potrzeby! Gdzie pani jest? Proszę odwołać! Jeszcze raz zagrozisz mi w moim własnym domu, a nie ręczę za siebie wynocha w tej chwili? Jeszcze mnie popamiętacie! Wszyscy! Nikt cię nie zapamięta, bo nie warto. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Julia Kołakowska, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Piotr Furman. Scenariusz: Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna: Paweł Szaliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Reżyseria: Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Za 5 minut godzina 23:00. Audycja dobiega już końca. Na kolejny wieczór w Trójce w imieniu Łukasza Szweda zapraszam w poniedziałek.